Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 maja, jest 14. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę o dyskusji podczas pierwszego kongresu prawników polskich, tragicznym finale poszukiwań dwóch mężczyzn w Lubuskiem, a także o fenomenie Nocy Muzeów. Sędziowie, adwokaci, radcowie prawni z całego kraju obradują w Katowicach na Kongresie Prawników Polskich. Głos zabrał także przedstawiciel rządu, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który uzasadniał konieczność przeprowadzenia reform. Przekonywał, że sprawny, sprawiedliwy i prawdziwie niezależny sąd leży w interesie wszystkich obywateli, ale też samych sędziów. Ma być wolny od politycznych nacisków. Pełna zgoda. Ale ma być również wolny od korporacyjnych interesów środowiska prawniczego. To gwarancja praworządności, szacunku obywateli dla państwa i tworzonego przezeń prawa. Do tych standardów niestety wciąż zmierzamy. O konieczności reformowania wymiaru sprawiedliwości i państwa prawa mówiła też Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, która zaapelowała do środowisk prawniczych o wspólny wysiłek w tej sprawie. Musimy szybko stworzyć platformę. Platformy współpracy prawników różnych profesji dla dobra wspólnego, dla państwa, dla Rzeczpospolitej. Musimy zacząć pisać program budowy w ramach obowiązującej konstytucji, dobrego państwa. To da się zrobić wyłącznie razem. Podczas kongresu został odczytany list od prezydenta Andrzeja Dudy. Przemawiali także m.in. przedstawiciele samorządów prawniczych oraz rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Politycy podzieleni w sprawie postawy rządu wobec unijnego programu przymusowego lokowania uchodźców w krajach członkowskich. Polskie władze sprzeciwiają się przyjmowaniu imigrantów według rozdzielnika, za co upominają nas instytucje unijne. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości mówił w śniadaniu w Trójce, że w Polsce nie powinni pojawić się przymusowo sprowadzeni imigranci. Ci ludzie bardzo często jadą już do rodzin, które żyją na terenie Europy i po prostu chcą się z nimi połączyć i powiększyć tę społeczność, która tam jest. I mechanizm przymusowego relokowania jest po prostu też mechanizmem łamiącym prawa człowieka. I to musimy sobie w Europie, która jest taka czuła na prawa człowieka, sobie też bardzo wyraźnie powiedzieć. Z takim stanowiskiem nie zgodziła się Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Jej zdaniem Unia Europejska w kwestii uchodźców powinna działać wspólnie i jednomyślnie, bo tylko wtedy kryzys migracyjny może zostać rozwiązany. My się zobowiązaliśmy do pewnych wartości. Tą jedną z tych wartości jest pewna solidarność. Rzeczywiście, jeżeli dyskutujemy o tym, kto jest uchodźcą, kto nie jest uchodźcą, no to ludzie, którzy już przybyli, nie wiem, do Włoch czy do Grecji, można by powiedzieć, że w naszym rozumieniu nie są już uchodźcami, dlatego że oni już przybyli do kraju bezpiecznego. Ale my mamy ich przyjąć, dlatego że Włochy czy Grecja nie radzą sobie z tym, żeby taką masę uchodźców móc zagospodarować. Komisja Europejska w tym tygodniu ponownie zagroziła Polsce postępowaniami za odmowę przyjęcia uchodźców już przebywających w obozach w Grecji i we Włoszech. Także Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie Unii do wypełnienia zobowiązań w sprawie relokacji migrantów. Premier Beata Szydło i szef MSWiA Mariusz Błaszczak powtarzali ostatnio, że Polska nie przyjmie uchodźców. Teraz w serwisie Trójki o tragicznym finale poszukiwań w Lubuskiem dwóch zaginionych turystów z powiatu opolskiego. Zostali znalezieni w starej sztolni. Zawiadomienie o zaginięciu dwóch mężczyzn mieszkańców powiatu opolskiego wpłynęło do nas wczoraj wieczorem z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Rozpoczęliśmy poszukiwania mężczyzn w wieku 31 i 53 lata. Byli oni widziani ostatni raz na terenie Łęknicy 18 maja. Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych ze sztolni byłej kopalni węgla brunatnego w rejonie miejscowości Nowe Czaple zostały na powierzchnię wydobyte ciała właśnie dwóch mężczyzn, które zostały zidentyfikowane. Są to ciała poszukiwanych mężczyzn. Śledztwo wyjaśni, co było przyczyną ich śmierci, informuje rzeczniczka Komendy Powiatowej w Żarach Aneta Berestecka. I na koniec o fenomenie Nocy Muzeów. Co roku w tej akcji w Polsce uczestniczy ponad 100 miast, a w samej tylko stolicy około 250 placówek. Historię akcji przypomina Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Wymyślono je w muzeach berlińskich. W Polsce już ponad 10 lat temu zainicjowało to Muzeum Narodowe w Poznaniu. To jest taka noc, kiedy ludzie, którzy nawet na co dzień do muzeów nie chodzą, to wtedy czują się w obowiązku, że do muzeum należy pójść. Wiele osób, które przychodzi do muzeów tej nocy, powraca do nich w dzień, mówi szefowa Muzeum Miasta Łodzi Barbara Kurowska. Zdarza się tak, że ludzie wracają nie po raz drugi, ale trzeci i czwarty, przychodzą ze swoimi rodzinami, dziećmi, zaczynają uczestniczyć. To także wielkie święto muzealników, podkreśla dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. To pokazuje, że to co robimy jest ważne. Większość muzeów można zwiedzać od godziny 19 do 2 w nocy. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

خریدیم تب سرخ ترانه میشینه لولاها برای تو میخونم چه داغ نفس ها هزار شعله شب و یه پروانه تنها چه خوش رنگ پر من تو این شعله زیبا نگاه کن چه سبک بال چه پرتابم و پرشور تو معراج تماشا توی هل هل یه نور شده صحنه یه گل فرش خریدار قدم هم با یک شاخ گل یاس برای دل تنها برام ارزش این گل به اندازه دنیاست به عاشق شدن من نگاه کن که چه زیباست حریر نفس من پر از نقش پر از رنگ به شوق تو وجودم پر آواز پر آهنگ نگاه کن که چه با عشق هم از دل هم از جون منو صحنه طلب کرد من اینجا Gugusz, niezwykle popularna w Iranie i za granicą artystka z Iranu właśnie. I o tym kraju porozmawiamy w pierwszej części audycji. Hassan Rouhani utrzyma władzę w Iranie, będzie sprawował urząd prezydenta przez kolejną kadencję. Otrzymał 57% głosów przy bardzo wysokiej frekwencji w okolicach 70%. A zatem niepotrzebna jest druga runda wyborów, która musiałaby się odbyć, gdyby Rouhani czy kto inny nie zdobył ponad połowy głosów. W studio Marcin Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam pana, dzień dobry. To nie było wcale oczywiste, że Rouhani wygra. Dlaczego udało mu się pokonać, zwłaszcza tego prawicowego kandydata, Ebrahima Raisiego? Znaczy ja bym zaczął od takiej ogólnej uwagi, że w Iranie zazwyczaj jak ktoś coś, jak są dominująca opinia jest, to zazwyczaj się okazuje, że jest później, zwłaszcza przy tego typu wyborach, że było zupełnie inaczej. Tak jak sukces Rouhaniego przy jego pierwszej kampanii w 2013 roku był zaskoczeniem. Ja też obstawiałem wtedy innego kandydata. Teraz wszyscy eksperci i komentatorzy, także irańscy, mówili, że Rouhani nie ma szans na to i że prawdopodobnie nie wygra drugiej kadencji. Okazało się, że wygrał. Ale tutaj kolejne zastrzeżenie dla słuchaczy, którzy może nie znają bliżej tego kraju, jest takie, że no nie jest to system demokratyczny. Mimo, że to są wybory, tak, jest ta walka autentyczna i pluralizm różnych frakcji wewnątrz reżimu, to no nie są one wolne, równe. Niech pan opowie, bo to jest demokracja wewnątrz teokracji, prawda? To jest taka fasada demokratyczna, bardzo ważna, bo temu reżimowi zależy. On ma, prawda, doszedł do władzy dzięki rewolucji ponad 30 lat temu. I dla niego jest to ważne, żeby pokazywać, że ma legitymację społeczną, ma poparcie społeczne i że te wybory i jest autentyczna walka polityczna. Więc to jest jakby ten jeden element tego systemu, ta fasada republikańska i taka quasi demokratyczna. Ale drugi element i trzon tego systemu, tego reżimu, no to jest jednak teokracja i to jest oficjalnie ustrój Iranu, czyli Islamska Republika Iranu. Taka jest oficjalna nazwa. Więc tutaj władza tak naprawdę należy do duchowego, do takie stanowisko, które się nazywa najwyższym duchowym przywódcą Iranu. Obecnie jest nim Ali Khamenei już od też ponad 20 lat. I tak faktycznie on ma nawet, więc niezależnie od tego administracji prezydenta, w tym przypadku prezydenta Rouhaniego, ja zakładam, że ona też żadnych tutaj ewentualnie jakieś zmiany kosmetyczne, personalne, niewielkie. Więc to jest jakby jeden ten element, a w tym drugim mamy coś, gdzie duchowy przywódca ma takich swoich przedstawicieli, oni nawet się do niedawna nazywali komisarzami religijnymi i oni są oddelegowani do każdego resortu, tworzą taką de facto, tak jak też w Związku Radzieckim, taką strukturę, która kontroluje jakby zgodność z linią partii, w tym przypadku z linią Khomeini. Z tym, że to wszystko oczywiście jest bardzo ciekawe i prawdziwe, co pan mówi, z tym, że jednak 70% ludzi do wyborów poszło. Tak. To pewnie też chyba nie jest tak, że jakby Irańczycy mieli wybór i mieliby no właśnie do wyboru demokrację, tak jak my ją rozumiemy, czyli demokrację liberalną, w której każdy może startować bez żadnych ograniczeń, to po pierwsze koniecznie ci, którzy teraz rządzą, musieliby przegrać, a po drugie chyba nie jest też pewne, że Irańczycy by na taką demokrację się zdecydowali. No i to jest właśnie pytanie dla mnie. Bardziej niż na tą teokratyczną demokrację. Jest takie pytanie, które mnie nurtuje właśnie, że te zmiany generacyjne, pokoleniowe, sytuacja, w której prawie 70% społeczeństwa to są młodzi ludzie, którzy nawet nie pamiętają rewolucji, dla których wcale to tak naprawdę nie jest jakaś atrakcyjny, jakby ten ferwor rewolucyjny z lat 80. Więc dla mnie zawsze pytanie jest także przy kolejnych wyborach i chyba najbardziej to dramatyczne było w 2009 roku przy tak zwanej zielonej rewolucji, gdzie właśnie społeczeństwo zakwestionowało te wyniki, czy manipulacje wynikiem wyborów. Dla mnie jest cały czas pytanie, do kiedy ten system, jak on jest bardzo trwały, tak? Bo widać, że w przeciwieństwie do krajów arabskich... Ale proszę powiedzieć, czy to jest tak, że wspomniał pan kraje arabskie, no już teraz chyba rozumiemy, że nasze marzenia o tym, że po prostu można na przykład w Egipcie wprowadzić demokrację i tę demokrację wygrają słuszni, tak jak my ich uważamy za słusznych, to znaczy liberałowie, którzy wprowadzą wolny rynek, wolność wyznania i tak dalej. No nie, po prostu nie ma takiej możliwości. No tak, to jest bliski to samo pewnie gdzieś tam nasze iluzje na temat Iranu kompletnie rozbijają się o rzeczywistość. Rozbijają się, bo na przykład to, co też zwróciło mi takie też pierwszy raz, jak byłem w 99 roku, że i to było też po takich protestach studenckich w Teheranie, w głównych miastach Iranu, że no jednak chyba trochę, bo ja zawsze widzę pewne analogie z Rosją, to znaczy, że jakby społeczeństwo i nastroje, jakby nawet to zaakceptowanie pewnej powierzchownej czy popkultury zachodniej nie oznacza, że ta mentalność jest rzeczywiście, czy jest otwarta na tyle, czy wartości. I dlatego na przykład Iran, to tutaj postawił pan pytanie o co to znaczy dla regionu, tak? I tutaj ja nie widzę, żeby po stronie Persów, zwłaszcza po stronie Irańczyków, żeby nastąpiła zmiana ich mentalności. I oni mają podejście jednak takie, no nazwijmy to wprost, imperialne, jak Rosjanie. Więc niezależnie od tego, kto by tam doszedł do władzy, jak bardzo autentyczna byłaby ta demokracja. Ale wolna. Zostańmy jeszcze na moment w środku. To była jednak rozgrywka pomiędzy Rohanim i tą całym skrzydłem konserwatywnym, tak. Prawda? Strażnikami rewolucji. Czy ta rozgrywka została definitywnie wygrana przez Rohaniego w tej chwili wraz z wyborami? No myślę, że tak, że znaczy w sensie, że jakby pokazane, że ma legitymację społeczną, więc to jest na pewno sygnał dla Chameneiego, że na pewno nie pójdzie z nim w jakiś otwarty konflikt, tak? Bo natomiast zakładałbym, że mimo wszystko on będzie skonfliktowany w jakiś tam sposób z Chameneim. Albo z jego otoczeniem, bo to jest też taka prawidłowość, jakby się przyjrzeć od czasu, kiedy duchowym przywódcą jest Chamenei, że zawsze w tej drugiej kadencji, ostatniej kadencji prezydenta Iranu, że jednak on się znajdował w jakimś tam konflikcie. I to na przykład nawet Ahmadinejad, który miał poparcie Chameneiego i właśnie ten konflikt o wybory, ta zielona rewolucja w 2009 roku. A później się okazało, że i tak są skonfliktowani. Może to wynikać z tego, że na każdy prezydent Iranu próbuje jakoś tą wyjść poza tą funkcję administracyjną, próbuje coś zrobić, tak? W jedną albo w drugą stronę. I no niestety to się zderza z tymi realiami, z no, dużą obecnością państwa w gospodarce. Faktem, że ta obecność też to jest takie bardzo rozmyte, bo mamy sytuację, w której znaczna część budżetu jest wyprowadzana tak naprawdę poza budżet państwa do tych boniadów, do takich fundacji religijnych. I właśnie Raisi jest szefem jednej z takich fundacji. Więc on z jednej strony to też było jakby działało przeciwko niemu, że mówi o tym, że będzie walczył z korupcją i tak dalej, ale sam jest prawda, szefem instytucji, która no, tak naprawdę sprzyja pewnym patologiom, czy no, też trudno powiedzieć, że to patologia, bo to są rozwiązania systemowe. Więc tutaj jest bardzo trudno ten system rozmontować. To próbowali też reformatorzy, bo też trzeba jedno nieporozumienie, które się często w komentarzach do tych wyborów pojawia, że tutaj Rohani jest reformatorem. On nie jest reformatorem. On należy do takiego, nazwijmy to, skrzydła centrystycznego, do takiej frakcji, która właśnie no jest w tym momencie, też zyskała i na niego też głosowali ci ludzie, którzy mają sympatie proreformatorskie, natomiast on w żaden sposób nie dąży do zmiany systemu politycznego. Dla niego wzorcem są Chiny. Z lat przełomu, powiedzmy z lat 80., gdzie jest utrzymana ta nomenklatura, prawda, partyjno, no w tym przypadku raczej duchowna, religijna. Prawda, tak, religijna. Tak. Natomiast jest założenie, że nastąpi pewna liberalizacja gospodarki. I tutaj, ale ta, to znów to napotyka, że strażnicy rewolucji też kontrolują znaczną część gospodarki, wszystkie te lukratywne sektory gospodarki, więc oni też nie są zainteresowani w tym, w reformach gospodarczych. Więc ja zakładam, że Rohaniemu udało się na przykład obniżyć inflację, wiele innych takich negatywnych, co z kolei działało, nie było odczuwane na prowincji irańskiej, prawda? Nie widzi ta konserwatywna część społeczeństwa jakby dla siebie korzyści. Więc tutaj zakładam, że będzie sporo kontynuacji, natomiast takiego przełomu sytuacji, w której Iran faktycznie by stanął na nogi gospodarczo, ta gospodarka by jakoś funkcjonowała lepiej, to tego niestety nie należy oczekiwać. To porozmawiajmy o tym, co się dzieje na zewnątrz. Oczywiście rozmawiamy w kontekście wojny w Iraku, która wygląda na to, że idzie w pewnym jasno określonym kierunku, to znaczy zniszczenia państwa islamskiego i jednak jakiejś stabilizacji. Zobaczymy oczywiście, co będzie po zniszczeniu państwa islamskiego, bo tam może się kolejna wojna zacząć, ale zostawmy to na razie. W każdym razie ten kierunek jest jasno zarysowany i z drugiej strony oczywiście w kontekście wojny syryjskiej. Iran, pojawiają się takie komentarze, jest krajem, który najbardziej korzysta na tym, co się w tej chwili dzieje. Tak. Zgodzi się pan? Tak, zgadzam się z tym, bo jednak tutaj jakby problem polega na tym, że polityka zagraniczna Iranu i to też jest pewne nieporozumienie w tych komentarzach, że niezależnie od retoryki Rohaniego, faktu, że on rzeczywiście miał z programem nuklearnym i negocjacjami z Zachodem, jeszcze zanim został prezydentem w latach 90., że 2000., że był blisko, bardzo mocno w to zaangażowany. Natomiast no, polityka zagraniczna to też jest coś, co jest domeną duchowego przywódcy i w tym przypadku polityka regionalna należy do Korpusu Strażników Rewolucji i do czegoś, co się nazywa Al-Quds, czyli Siły Jerozolimy. I teraz to jest znany ten generał Soleimani, Supermani, jak na niego też niektórzy mówią. Więc to są ludzie, którzy jakby pozostali przy tej koncepcji eksportu rewolucji, destabilizacji regionu. I niestety... Który walczy, wspomaga między innymi Kurdów, prawda? I no Kurdowie to jakby te sojusze irańsko-kurdyjskie to też, prawda, płynne, się zmienia, bo też mają problem z niektórymi ugrupowaniami, z separatyzmem kurdyjskim, sami Persowie, sami Iran. Więc te tutaj do tego podchodzą bardzo elastycznie akurat do kwestii kurdyjskiej Irańczycy. Natomiast no rzeczywiście w takich nawet widzimy, ja bym raczej powiedział, że jest pewne bardziej agresywna ta polityka Al-Quds Soleimaniego, bo na przykład ten zaostrzenie tego konfliktu w Jemenie, także interwencja saudyjska, widać, że to idzie na eskalację, że jakby i po jednej, i po drugiej stronie. Na ile trwały jest sojusz Iranu i Rosji? Ja uważam, że on jest bardzo trwały i że on będzie kontynuowany. To jest na dłuższą, na osobną rozmowę, ale też nie wiem, czy pan pamięta, w 2015 roku wielu ekspertów komentowało, że nastąpi taka zmiana na Bliskim Wschodzie, że teraz może nawet jakieś odwrócenie sojuszy, tutaj może Stany Zjednoczone blisko będą współpracować z Iranem. To nie nastąpiło. I no, tak jak mówię, to jest na osobną dyskusję, ale widać, że mimo tego, że historycznie rywalami były zawsze Rosja i Persja, też rewolucja irańska w jakimś tam stopniu też była wymierzona w komunizm i też ta rywalizacja z kolei radziecko-irańska też funkcjonowała na Bliskim Wschodzie. Natomiast od rozpadu Związku Radzieckiego i te relacje już z Federacją Rosyjską są bardzo bliskie i właściwie co roku widzimy i teraz po zniesieniu sankcji, zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa, te dostawy S-300, tych systemów przeciwlotniczych, cały problem teraz modernizacji armii irańskiej, która jest bardzo przestarzała. Więc tutaj Rosjanie i Irańczycy mają wspólne interesy. Tak. A czy jakiekolwiek wspólne interesy... No da się zidentyfikować pewnie wspólne interesy Iranu i Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w Iraku. No, ale one są taktyczne. Ale czy cokolwiek się zmieni, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone? Dzisiaj prezydent, nie ma go w Iranie, natomiast no jest w Arabii Saudyjskiej. Jest Trump. W Arabii Saudyjskiej i to jest dla mnie potwierdzenie tej tezy, hipotezy, że ja nie sądzę, żeby prezydent Trump się specjalnie akurat tymi kwestiami i niuansami polityki bliskowschodniej interesował, natomiast ludzie, którzy w jego administracji znają się na Bliskim Wschodzie, na przykład sekretarz obrony czy szef Narodowej Rady Bezpieczeństwa, to są ludzie, którzy jakby doskonale rozumieją tą politykę eksportu rewolucji i mają też, no, tak brzydko mówiąc, porachunki z Irańczykami, nogami bardzo długie. Więc ja zakładam, że w przyszłym miesiącu będzie coś, co się nazywa Strategic Review, taki przegląd strategiczny, przegląd tej polityki amerykańskiej wobec Iranu. To zostanie zakończone, przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa amerykańską. I ja zakładam, że jego założenie będzie, że rozdzielamy kwestie, Stany Zjednoczone rozdzielają kwestię nuklearną od kwestii regionalnej. Bo Obama tutaj jakby przyjął, że dla niego było ważne program nuklearny, zawarcie porozumienia i w pewnym sensie odpuścił, wycofał się z kwestii powstrzymywania Iranu w regionie. Natomiast ta wizyta Trumpa w Riyadzie moim zdaniem pokazuje, że ta administracja będzie szła w kierunku takiej polityki powstrzymywania, containment Iranu w regionie, więc będzie ponowne wzmocnienie tych tradycyjnych sojuszy amerykańskich, czy z Izraelem, czy z Arabią Saudyjską. To myślę, że pod tym względem tu Amerykanie będą o wiele bardziej aktywni, niekoniecznie widoczni, ale na pewno bardziej aktywni. Bardzo panu dziękuję. Marcin Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Janaki kaka, janaki kaka, janaki dyrapa, janaki stat. Certains accourent, d'autres se traînent, certaines se courent. Moi je suis ta tienne, je suis ta tienne, je suis ta tienne, je suis ta tienne. Ce n'est pas français, non, mais c'est bon quand même. Et je te donne mon corps, mon âme et mon chrysanthème. Car je suis ta tienne, demain je tiens à être tienne. Je fais une croix sur tous mes emblèmes, sur ma carrière d'Amazon et sur ma liberté souveraine. Je suis ta tienne, je suis ta tienne, oui, je suis ta tienne. Ce n'est pas correct, non, mais c'est bon quand même. Qu'on me maudisse, que l'on me donne. Moi je m'en balance, oui, je prends tous les blâmes. Faut que tu saisisses, faut que tu comprennes. Tu es mon seigneur, tu es mon chéri, tu es mon orgie, tu es mon carême. Tu es ma folie, mon amalgame. Tu es mon pain béni, mon prince qui charme. Je suis ta tienne, je suis ta tienne. Fais gaffe à toi, car je suis italienne. Je vais décourager les dames. Je vais baïonner les belles sirènes. Moi qui cherchais toujours les flammes. Je brûle pour toi comme une païenne. Moi qui faisais passer les hommes tout entière à toi, je me donne. Je suis ta tienne, je suis ta tienne, oui, je suis ta tienne. Ça ne se dit guère, je sais, mais c'est bon quand même. Et je répète comme une rengaine, si tu veux de moi, je serai tienne. Carla Bruni, była pierwsza dama, śpiewała przed chwilą. Za chwilę będzie o obecnej pierwszej damie i innych. Zwykle stały u boku swoich mężów, ale nie zawsze miały cokolwiek do powiedzenia. Zwykle były przez nich otwarcie zdradzane i znosiły to w milczeniu same, znajdując sobie kochanków. I nikt niczego od nich nie oczekiwał poza ładnym wyglądem. Rola pierwszych dam Francji przez ostatnie lata znacznie wzrosła, ale nadal nie mają one takiego statusu jak choćby amerykańska First Lady. Nowy prezydent Emmanuel Macron chce to zmienić. Jego związek ze starszą od niego 24 lata Brigitte ma przełamać we Francji kolejne tabu. Relacja Magdaleny Skajewskiej. Ani w Konstytucji Piątej Republiki, ani w żadnym innym akcie prawnym we Francji nie przewidziano oficjalnej roli dla pierwszej damy. Jeszcze kilka dekad temu była ona przede wszystkim gospodynią Pałacu Elizejskiego i towarzyszką swojego męża podczas zagranicznych podróży i ważnych wystąpień. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Na początku żony prezydentów wolały raczej nie rzucać się w oczy, twierdzi Robert Schneider, autor książki Pierwsze damy Francji. Madame de Gaulle, elle a été la femme du plus illustre des Français. Pani Yvonne de Gaulle była żoną najsłynniejszego Francuza, a nigdy nie udzieliła żadnego wywiadu. Nie znaliśmy nawet barwy jej głosu. Doradzała mu prywatnie, ale zwykle tych rad nie słuchał. Żyła w cieniu, podobnie jak Claude Pompidou, która zresztą w Pałacu Elizejskim była bardzo nieszczęśliwa. Valéry Giscard d'Estaing chciał, by z żoną byli nowymi Kennedymi, ale ona była bardzo skromna i wycofana, więc to zupełnie się nie udało. Dopiero Danielle Mitterrand była pierwszą damą, która miała bardziej znaczącą rolę. Danielle Mitterrand od początku podkreślała, że nie chce być żoną trofeum. Dużo lepiej niż w roli pierwszej damy czuła się jednak w roli bojowniczki o prawa człowieka. Wielokrotnie występowała w obronie Tybetańczyków i Kurdów. Jeśli mieszkacie państwo obok kogoś, kto stracił głowę, jest w trakcie masakrowania swojej córki, co robicie? Mówicie mu, że może ją zabić? Nie, nie zrobilibyście tego. Myślę, że ze społecznościami jest to samo. W przeciwieństwie do Danielle Mitterrand, Bernadette Chirac wyszła z cienia jako pierwsza dama dopiero podczas drugiej kadencji swojego męża. Stała się ważną postacią na francuskiej prawicy, angażowała się też w działalność charytatywną. Wiem, że ludzie, zwłaszcza kobiety, patrzą, jak jesteśmy ubrane, uczesane. Na tym to polega. Najbardziej wpływową, jak dotąd, pierwszą damą Francji, według Roberta Schneidera, była jednak Cecilia Sarkozy, druga żona Nicolasa Sarkozy'ego. Towarzyszyła mu w całej drodze ku władzy. Widać ją było zawsze u boku męża, gdy przemawiał. Doprowadziła do nominacji niektórych ministrów, uniemożliwiła ją innym. Carla Bruni już nie chciała pełnić większej roli. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier. Carla Bruni, znana wcześniej z pokazów mody i okładek kolorowych pism, gdy wprowadziła się do Pałacu Elizejskiego, pokazała zupełnie inną twarz. Bardziej nieśmiałą, czasem wręcz stroniącą od mediów. Ma première visite, j'écoute ce qu'on dit. Merci. Jej związek z Nicolasem Sarkozy budził ogromne zainteresowanie plotkarskiej prasy. Francuzi, którzy wcześniej nie zaglądali w życie prywatne swoich przywódców, nagle zaczęli pochłaniać zdjęcia młodego małżeństwa Sarkozych, mówi Candice Nadalek z francuskiego magazynu Gala. Zmieniła się epoka, a politycy zrozumieli, że pokazując swoje życie prywatne, dają się też lepiej poznać swoim wyborcom. Francuzi interesują się życiem polityków, choć nie wpływa to na ich polityczne wybory. Rozpad dwóch związków François Hollande'a z Ségolène Royal i Valérie Trierweiler, a później romans z 18 lat młodszą Julie Gayet śledziły miliony Francuzów. Ta ostatnia nigdy nie wprowadziła się do Pałacu Elizejskiego. Dwie pierwsze w burzliwy sposób się z niego wyprowadzały. Brigitte Macron obecna była na każdym wiecu i każdym spotkaniu wyborczym swego męża. Od lat nie tylko kibicuje mu na politycznej drodze, ale także doradza, jest jego prawą ręką i najlepszym przyjacielem. Mamy czasem ostre wymiany zdań, ale jak mówił Montaigne, dobrze jest polerować swój mózg, pocierając go o mózgi innych. Tak więc my bardzo intensywnie je polerujemy. Brigitte Macron udzieliła podczas kampanii tylko dwóch wywiadów. Jeden z nich przeprowadziła Candice Nadalek podczas pracy nad książką Le Macron. To para nierozłączna, traktują się jak równy z równym. Bardzo dobrze się rozumieją i są bardzo ze sobą związani. Potrzebują spędzać ze sobą dużo czasu. Fakt, że Brigitte jest 24 lata starsza od Emmanuela Macrona, przysporzyła im wielu problemów w przeszłości i wielu nieprzychylnych komentarzy podczas walki o prezydenturę. Niezniechęcony tym państwo Macron chce obalić kolejne tabu, sformalizować rolę pierwszej damy. Chcę skończyć z francuską hipokryzją. Będąc prezydentem republiki, dzielimy z kimś życie. Moja żona będzie pełniła pewną publiczną rolę. Zdefiniujemy tę rolę i to, z czym ona się wiąże. Robert Schneider uważa, że to dobry pomysł. Jako że dotąd pierwsza dama nie miała statusu, nie istniała z prawnego punktu widzenia. Była niejako pasażerką na gapę w Pałacu Elizejskim, a i tak prowadziła ona jakąś działalność. Teraz, jeśli zostanie jej nadany status, będziemy wiedzieli dokładnie, ile wydaje, ilu ma współpracowników. Wydaje mi się więc to normalne. Media spekulują, że Brigitte Macron jako pierwsza dama będzie chciała zaangażować się w działalność charytatywną, zwłaszcza w zakresie edukacji. Chciałaby być aktywna i charyzmatyczna jak Michelle Obama. Francuzi, według sondaży, nie chcą rewolucji. Większość sprzeciwia się utworzeniu dla niej nowego stanowiska. Dla raportu o stanie świata Magdalena Skajewska. Por causa de você bateu meu peito, baixinho quase calado, coração apaixonado por você, menina, menina. que não sabe quem eu sou. Menina que não conhece meu amor. Você passa, não me olha, mas eu olho pra você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Miriam Aida, co oznacza, że o Brazylii będziemy mówić. Prezydent tego kraju, Michel Temer, został oskarżony o to, że w ciągu ostatnich 7 lat wziął 2,5 miliona dolarów łapówki na swoje kampanie polityczne i spłacanie sojuszników. Oskarżenie padło z ust szefa firmy produkującej opakowania do mięsa. Temer nie przyznaje się do winy, ale chyba jeszcze nigdy nie był tak blisko utraty władzy. Jest z nami Janina Petelczyc z Fundacji Terra Brasilis. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mówię o zarzutach szefa firmy GBS, JBS. JBS-i. Właśnie. Ale to nie są jedyne zarzuty wobec niego, jeśli chodzi o branie łapówek, bo jeszcze są inne, ale jeśli chodzi o branie łapówek, to chyba nie wszystko, prawda? Wobec prezydenta Temera nie, tylko że w Brazylii prawo jest takie, że nie można odwołać prezydenta za czyny, które popełnił przed objęciem urzędu, a te łapówki, o których mówimy w tej chwili, to są takie, które najprawdopodobniej wziął, zanim jeszcze został prezydentem. A to wszystko w porządku, to nie ma o czym mówić. No jest, ale tak niestety wygląda brazylijskie prawo. Natomiast teraz wyszła taka sprawa, właśnie ta, o której pan mówi, że z której wynika, że prezydent Temer chciał namówić, a właściwie namawiał do kontynuowania płacenia łapówek Eduardo Cunha, to jest polityk, który już jest w więzieniu, za to, żeby ten zachował milczenie, a namawiał do tego prezydent Temer już w marcu tego roku, czyli już w czasie, kiedy sprawował urząd prezydenta Brazylii, a więc teraz pojawiła się właściwie pierwsza okazja do tego, żeby dokonać jego impeachmentu, co zresztą bardzo wielu ludziom się podoba i wyszli na ulicę tłumnie. Myślę, że jutro jest niedziela, jutro będą ogromne strajki w Brazylii. No ale sam prezydent, co prawda na początku była mowa, że być może zrezygnuje, ale w orędziu w czwartek wieczorem powiedział, że jest absolutnie niewinny i nie zrezygnuje z urzędu prezydenta i będzie go pełnił do 2018 roku. Jest oddzielna sprawa, to jest to dochodzenie w sprawie myjni samochodowej. Za chwilę pani wyjaśni, o co chodzi. I tutaj Temer jest oskarżany o utrudnianie śledztwa przez prokuraturę, tak? Mm-hmm. To jest sprawa laważatu, czyli myjnia samochodowa. To jest sprawa, która dotyczy największego kongresu naftowego, który jest w dużej mierze państwowy, Petrobras. I to jest afera, która ciągnie się już od 2009 roku i którą zamieszanych jest większość polityków brazylijskiej. 1/3 gabinetu. Owszem, ale też kongresu i to ze wszystkich praktycznie partii politycznych. Nie wszystkich, ale większości zdecydowanej. I to pokazuje, jak bardzo skorumpowany jest ten system. To jest właśnie, polegało to na tym, że politycy zlecali małym firmom, mniejszym firmom podwykonawstwo w Petrobrasie za to, że te firmy płaciły łapówki, to podwykonawstwo było oczywiście w zawyżonej cenie, za to, że te firmy płaciły łapówki albo prywatnie tym politykom, albo właśnie na konta partii w czasie kampanii. I to też pokazuje bardzo duży problem. problem, jakim w Brazylii jest finansowanie kampanii politycznych i to, że to jest finansowane z prywatnych źródeł, nie do końca wyjaśnionych, i właściwie można się zastanawiać, czy nie jest tak, że właściciele tej firmy JBS nie rządzą Brazylią tak naprawdę, bo okazuje się, że 1/3 wszystkich pieniędzy w czasie kampanii była z ich kieszeni. To znaczy mamy system, w którym politycy wiszą na kieszeniach biznesmenów. Wychodzi to w tej chwili na jaw. Na ile to są solidne dochodzenia? Na ile to są dochodzenia, w których prokuratura jest niezależna, bo czy za chwilę okaże się, że prokuratorzy również wiszą na kieszeniach tych firm? No, wydaje się, że po raz pierwszy w historii Brazylii rzeczywiście sprawy są kończone tak, że wielu polityków i wielu biznesmenów, między innymi szef bardzo znanej firmy Odebrecht, są już w więzieniach, co pokazuje, że jednak coś się dzieje. I są pewne zarzuty wobec głównego prokuratora, którym jest Sergio Moro, że koncentruje się na partii pracujących, a więc tej, która była wcześniej u władzy w swoich śledztwach i jest bardzo przeciwnikiem wielkim i emocjonalnym w tym prezydentowi Luli, byłemu prezydentowi Brazylii, który jak na razie zmaga się z 5 zarzutami, ale jeszcze mu nic nie udowodniono. Więc można powiedzieć, że jest pozytywny element w tym wszystkim, a mianowicie to, że ci politycy i ci biznesmeni rzeczywiście te sprawy wychodzą na jaw i ponoszą realne konsekwencje, czego jeszcze nigdy nie było w historii Brazylii, ale tak naprawdę potrzebna jest ogromna reforma polityczna, żeby to zmienić, a tej reformy muszą dokonać politycy. Pani Janino, mamy zbawcę Brazylii, Lula, który do niedawna był uważany za, po pierwsze miał chyba poparcie na poziomie Kim Jong-una. No, na poziomie Aleksandra Kwaśniewskiego w drugich wyborach, to będzie chyba lepsze porównanie. Był uważany za zbawcę Brazylii. Mamy impeachment przed rokiem jedynej polityk chyba, która akurat w tej myjni samochodowej nie była umoczona. Prawda? Dilmy Rousseff, która została odsunięta z innych powodów. Mamy obecnego prezydenta, który za chwilę może paść ofiarą impeachmentu, drugiego w ciągu roku. O jakim kraju my mówimy? To jest na pewno najbardziej paradoksalne w tym wszystkim, że Dilma Rousseff jak na razie jest czysta i nikt jej nic nie zarzucił ani nie udowodnił. Rzeczywiście, jeżeli dojdzie do drugiego impeachmentu, Brazylia będzie chyba pierwszym w historii świata krajem, w którym w ciągu jednego roku dokona się dwóch impeachmentów. Problem jest jeszcze bardziej głęboki, ponieważ jej następcą prezydenta Temera według konstytucyjnych zasad Brazylii powinien być szef Izby Kongresu, Izby Deputowanych, Rodrigo Maia, który też zmaga się z zarzutami korupcyjnymi, więc to jest naprawdę przesiąknięty zupełnie system. Ale pojawia się też, Brazylii nie można dokonać wcześniejszych wyborów, ponieważ konstytucja nie pozwala na wcześniejsze wybory, jeśli mamy do następnych mniej niż 2 lata, mamy 1,5 roku. Pojawiają się takie analizy, które mówią, że urząd prezydenta powinien tymczasowo przyjąć któryś sędziów, bo wydaje się, że władza sądownicza w Brazylii jest rzeczywiście najczystsza i wobec niej jest też największe zaufanie. Mówi się często o Carmen Luizie, która jest szefową Trybunału Sprawiedliwości Brazylii. Mówi się o Joaquim Barbosie, który też był szefem Najwyższego Sądu Brazylii przez wiele lat. No ale to wszystko jest konstytucyjnie bardzo trudne do przeprowadzenia. A co jest bardzo ciekawe, Luiz Inácio Lula da Silva w ostatnich sondażach znowu prowadzi. We wszystkich sondażach, które widzimy, to jest 50% przewagi nad przeciwnikami, a jego przeciwnicy też są dosyć kontrowersyjnymi politykami. Powiedzmy, że w ostatnim sondażu na drugim miejscu był Bolsonaro. To jest taki polityk skrajnie prawicowy, z poglądami wybitnie trudnymi do zaakceptowania, na pewno zwłaszcza przez obrońców praw człowieka. Czy Temer sobie poradzi? Czy to rzeczywiście wszystko na to wskazuje, że zmierzamy ku impeachmentowi? Bo to jest jeszcze poza wszystkim rekordowo niepopularny polityk, jest, prawda? Jest bardzo niepopularny, nie chce się poddać, ale myślę, że tutaj wiele zależy od sądu i jeżeli rzeczywiście te dowody zostaną uznane przez sąd, to on nie będzie miał wyboru i będzie musiał odejść. Czyli on jako, nie odpowie jako prezydent, tylko odpowie jako człowiek, który brał łapówki, tak? Bo mówiła pani, że to prawo jako jakby go jako prezydent będzie odwołany z urzędu za przestępstwo, które popełnił w czasie prezydentury, ale już nie będzie prezydentem, więc będzie mógł odpowiadać także za to, co popełnił przed objęciem urzędu. Jeszcze niech pani powie krótko, co na to wszystko ludzie. To znaczy, mówi pani, że jutro wyjdą na ulicę. Ludzie regularnie, prawda? Co jakiś czas Brazylijczycy wychodzą na ulicę i co? No, ostatnio 24 kwietnia były ogromne protesty przeciwko reformie rynku pracy i reformie emerytalnej, więc to tylko rozsierdziło tłum. Wychodzą na ulicę masami i wszystkie sondaże pokazują, że już 90% Brazylijczyków chciałoby, żeby odbyły się wybory wcześniejsze. Ale jak mówiłam, z powodów konstytucyjnych to jest bardzo trudne do przeprowadzenia. Bardzo pani dziękuję. Janina Petelczyc z Fundacji Terra Brasilis była naszym gościem. Prezydent Donald Trump przybył do Rijadu ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Z Arabii Saudyjskiej Trump wyruszy do Izraela, potem będzie w Brukseli na przyszłotygodniowym szczycie NATO i skończy tę trasę we Włoszech. Najpierw spotykając się z papieżem Franciszkiem, potem uczestnicząc na Sycylii w spotkaniu grupy G7. To jest bardzo ważna wizyta. Każdy jej etap jest ważny. Być może dzięki niej poznamy założenia polityki amerykańskiej, polityki zagranicznej tej prezydentury. Jednak polityka zagraniczna to jest jedno, a drugie to jest to, co się dzieje w kraju. Tej wizycie towarzyszy niezwykłe zamieszanie polityczne związane z dochodzeniem w sprawie ewentualnych kontaktów Trumpa i jego zespołu z Rosjanami w trakcie kampanii. Teraz dochodzi także to, co mówił ministrowi Ławrowowi i ambasadorowi Rosji, już będąc prezydentem. W studio Bartosz Wiśniewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy możemy podsumować to, co się wydarzyło od ubiegłego tygodnia, kiedy to Donald Trump zwolnił dyrektora FBI Jamesa Comeya? Dodałbym na początku, że jest to pierwsza wizyta zagraniczna Trumpa, bardzo nietypowa, bo dopiero właściwie po upływie ponad 120 dni od rozpoczęcia prezydentury i nietypowo, ponieważ na Bliskim Wschodzie dotąd prezydenci amerykańscy odwiedzali, jeżeli dochodziło do pierwszej wizyty, to było na przykład w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, a tymczasem Trump odwiedza Arabię Saudyjską, zaraz później Izrael. Bardzo, bardzo jasny sygnał o chęci zerwania z linią polityczną poprzednika, czyli Baracka Obamy. Podsumować jednym słowem, co się wydarzyło? Nie, ma pan trochę więcej czasu niż jedno zdanie albo jedno słowo. Polityka przyspieszyła w Stanach Zjednoczonych w sposób niebywały. Mamy teraz właściwie do czynienia z sytuacją, którą mieliśmy do czynienia po raz ostatni pod koniec lat 90., ale też nie do końca. Departament Sprawiedliwości, a nawet nie tyle prokurator generalny, który stoi na czele Departamentu Sprawiedliwości, tylko jego zastępca, opowiem o tym niuansie za chwilę, dlaczego on jest taki istotny, powołał w tym tygodniu tak zwanego specjalnego doradcę do spraw zbadania, przede wszystkim do przejęcia tego dochodzenia, które jest prowadzone w sprawie ewentualnych związków kampanii prezydenckiej, czy ludzi związanych z kampanią prezydencką Trumpa i z Rosjanami. Równolegle toczyły się do tej pory dochodzenia w Kongresie, zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów. To z tych dochodzeń przede wszystkim mamy te informacje dotyczące byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa Flynna. To z tych dochodzeń wiemy o tym, że były dyrektor FBI Comey był naciskany prawdopodobnie przez prezydenta Trumpa, aby zrezygnował ze śledztwa i tak dalej, i tak dalej. Pojawiły się wreszcie pierwsze bardzo, bardzo ostrożne, ale już sygnały, że większość republikańska w Izbie Reprezentantów zaczyna się zastanawiać nad uruchomieniem procedury impeachmentu. Na razie oczywiście jest do tego daleko. To nie jest sytuacja taka jak w Brazylii w tej chwili. Ale pamiętajmy, że to Izba Reprezentantów ma to formalne konstytucyjne prawo, aby taką procedurę uruchomić. Więc Trump wyjeżdża w momencie, kiedy ziemia pali mu się pod nogami. Oczywiście robi dobrą minę do złej gry, mówiąc, że będzie walczył o interesy amerykańskie przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, potem w Europie, ale na pewno przyda mu się te kilka dni, żeby przeczekać tą burzę polityczną. My się w mediach koncentrujemy na wypowiedziach Trumpa, na tym, że nazwał już Jamesa Comeya wariatem w rozmowie z Ławrowem i Kisliowem, prawda, z ministrem spraw zagranicznych i ambasadorem Rosji, co samo w sobie jest oczywiście, średnio świadczy o klasie prezydenta. Natomiast słowa to jest jedno, A drugie to jest to, co pan powiedział, to znaczy treść tego jest naprawdę poważna, prawda? To znaczy to my nie jesteśmy na etapie takim, że to się rozpłynie. To śledztwo się nie rozpłynie. To się nie rozpłynie, nie dopuszczą do tego demokraci, którzy zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów stanowią mniejszość. Natomiast nawet po powołaniu tego specjalnego doradcy, którym został były dyrektor FBI, to też jest dosyć istotne. I który jest dość powszechnie akceptowany, prawda? Zarówno przez republikanów, jak i demokratów. Otóż to. Jest postacią, która cieszy się zaufaniem obu stron. Nie ucichły apele po stronie demokratycznej mniejszości w kongresie, aby w dalszym ciągu kontynuować dochodzenia właśnie, które zostały zapoczątkowane tak na dobrą sprawę po ujawnieniu odtajnionej części raportu służb specjalnych amerykańskich dotyczących ewentualnych związków, czy raczej nawet nie tyle związków, co prób ingerencji rosyjskiej w przebieg wyborów w 2016 roku. To nastąpiło na początku stycznia 2017 roku. A więc jeszcze w starej kadencji kongresu, nowy kongres, który ukonstytuował się po 20 stycznia, zdecydował, że są to na tyle poważne sprawy, że należy tam przyjrzeć. Żaden polityk w historii nie był traktowany tak źle jak ja, mówi Donald Trump. I to jest oczywiście nonsens. Jasne, że to nie jest prawda. Mhm. Natomiast nie da się ukryć, że jest mnóstwo urzędników, którzy bardzo źle czują się z tą prezydenturą, również w takich miejscach jak FBI, zrobią wszystko, żeby mu zrobić krzywdę, prawda? Tak bym tego nie nazwał. To znaczy oczywiście istnieje coś, na pewno istnieje, zwłaszcza w Departamencie Sprawiedliwości, pewnego rodzaju napięcie. To znaczy z jednej strony na jego czele stoi polityk, to jest były senator ze stanu Alabama, Jeff Sessions, i jest to członek gabinetu Trumpa. Z drugiej strony to szef, właściwie wiceszef Departamentu Sprawiedliwości powołuje owego specjalnego doradcę, który ma zająć się zbadaniem ewentualnych związków między kampanią prezydencką Trumpa a dyplomatami rosyjskimi czy innymi osobami powiązanymi z obcym mocarstwem, czy z obcym państwem, tak nawet Rosja nie jest wskazana z nazwy w tych dokumentach. Więc istnieje pewnego rodzaju napięcie i to jest oczywiście test dla amerykańskich instytucji. To jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, bo my za każdym razem, jak ktoś obejmuje urząd prezydenta, to wiążemy z tym ogromne nadzieje, po czym po, nie wiem, pół roku, po czasem krócej, wcześniej okazuje się, że ten nowy prezydent jest dokładnie taki sam jak ten poprzedni, albo mniej więcej taki sam, może tam tonacja się zmienia. Czy to jest tak, że w tej chwili Donald Trump dowiaduje się, że instytucje amerykańskie, instytucje tej republiki, którą on ma rządzić, są silniejsze niż ktokolwiek, jakakolwiek jednostka, jakikolwiek zespół ludzi, że po prostu nie da się rozmontować systemu Stanów Zjednoczonych? Z jednej strony tak. Z drugiej strony pojawił się nawet jeden z weteranów republikańskich w Senacie, senator John McCain, dokonał takiego porównania, że to jest największa afera, albo nawet afera porównywalna z aferą Watergate. Natomiast ja spotkałem się z komentarzami, które idą nawet dalej, mówią, że sytuacja jest dużo gorsza niż w przypadku Watergate. Dlaczego? Dlatego, że w latach 70. republikanie w kongresie, mając do czynienia z, i tutaj postawię tezę dosyć ryzykowną, ale potem się z niej wytłumaczę, mając do czynienia z działaniami prezydenta Nixona, które nawet na pierwszy rzut oka nie były aż tak poważne w porównaniu z tym, co ewentualnie można by było zarzucić Trumpowi. Bo włamanie do biur kampanii Partii Demokratycznej nie było właściwie przedmiotem dochodzenia w przypadku Nixona. Problemem była obstruction of justice, czyli utrudnianie śledztwa wymiarowi sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. I o to, tak na dobrą sprawę, o to się toczyła cała gra. Dlatego Nixon miał być przedmiotem tej procedury impeachmentu. Zapobiegł temu, podając się do dymisji. W tym sensie oczywiście ten impeachment był skuteczny. Natomiast to, co odróżnia dzisiejszą sytuację oraz od sytuacji w przypadku Nixona, to to, że republikanie w dalszym ciągu jednak trzymają się Trumpa.